أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. سورة الحجرات مدنية وهي 18 آية وفيها ركوعان. دا سورة حجرات مدنی سورت دے دا ہجرت نرست و مدینہ منورہ کے نازل شوی دے. اتلس آیاتون دی او دوا رکوگانی دی. رنبنی آیاتون دا دے شان نزول کے یہ واقعہ کہ بنو تمیم قبیلہ دے خلق پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شیو اور دغ وقت کے زیر غور مسئلہ داوا کہ دے قبیلے حاکم دے سوک جوڑ کریشی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دعوی کہ قعقاع ابن معبد دے قبیلے حاکم دے جوڑشی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دعوی کہ اقرع ابن حابس دے قبیلے سردار و حاکم دے جوڑشی. دے مسئلہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخپل منز کے چ خبر کول ندا سی پٹے خبر تیز شدی. ندا آیات اللہ پاک نازل کے چ پیغمبر علیہ السلام موجود ہے تا سدا نمک کی خبر کے ادا پمک کے پزور خبر کے ندا پیغمبر علیہ السلام نہ ممک کے کہے گئے لا تقدموا بين يدي رسول الله دا پیغمبر علیہ السلام نہ مخکے کے گئے ما لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نو بين الیدین دا دیکھ پل اصلی معنی دا دوارو لا سنو منز کے مراد تینا دا مخ طرف دے یعنی دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے پیش قدمی مکوے اڑواندے کے گئے ما لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ دا اللہ او دا اللہ دا رسولنا مخ کے گئے ما اس دا پیش قدمی با پسکے نہ کرے کہ اللہ منع کرے کہ مکے کے گئے ماں نہ اگر کمسیز کے چ من کے دل دیا گیا ذکر نہ کر نو پدی کے اشارہ عموم طرف ترا یعنی پہس چیز کے بعد دا پیغمبر علیہ السلام نہ مکے کے گئے نا کہ قولوی او کہ فعلوی دا پیغمبر علیہ السلام نہ پیش قدمی مکوے انتظار بکوے کہ پیغمبر علیہ السلام سے جواب کئی البتہ کہ پیغمبر علیہ السلام تاسو تا حکم اوکی کہ خبرو کے یا سکارو کے نو بیا با حکم منے دا کار یا خبر بکوے نو دا پیغمبر علیہ السلام نہ سکار سا خبر مخ کے مکوے بے اجازت دارنگ کہ پیغمبر علیہ السلام روان وی نو حیث یا صحابی وغیرہ لا دا اختیار نشتا چی دا پیغمبر علیہ السلام نا مخ کے روان چی دارنگ کہ دا خوراک مجلس وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نا با یو صحابی مخ کے شورو نکی البتہ کہ پیغمبر علیہ السلام خکارا حکمو کی دا مخ کے دو نو بیا پا خبر کے پا قدم کے پا خوراک کے پا آر یو سیز کے چی پیغمبر علیہ السلام دا مخ کے دو حکم کری آغی کار کی با مخ کے گی بعض علماء فرمائی کہ دا حکم اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا حق کے نازل کر کہ صحابہ کرام با دا پیغمبر علیہ السلام نا نمخ کی پہش کے ہم علماء فرمائی کہ دا حکم دا عالمانو او دا بزرگانو پا بارک ہم دے زکت دا عالمان او با شریعت پیران دا وارث الانبیاء دی نو دا پیغمبر علیہ السلام نبا نمخ کی گی نو دا عالم نبا نمخ کی گی دا خپل پیر او دا خپل استاد نبا نمخ کی گی پا خبر کے با نمخ کی گی پا لارا کے با تے نمخ کی گی پا سکار کے با تے نمخ کی گی وہ دا دی خبر دلیل ادارے کہ پیغمبر علیہ السلام ابو دردا اولید ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی اولید کہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخ کی روانو نو پیغمبر علیہ السلام و تنبیہ ورکا و تو فرمائل تدا داس سڑی نمخ کے دی کہ پا دنیا و آخرت کے ستان بہتر دی او بیا او فرمائل کہ پا دنیا کے دنور خطل و پریوتل پا یودا سے شخص بانی ندی شوے کہ دا پیغمبرانو نرستو دا ابو بکر ندے افضل او بہتر وی یعنی دا پیغمبرانو نرستو ابو بکر دا ارچان افضل او بہتر دی نو تا دا نمخ کی گئی تا دا نبا نمخ کی گئی نو دے وجہ نا علماء فرمائی کہ دا خپل استاز نا او دا خپل پیر نبا نمخ کی گئی دا ادب دا پیغمبر علیہ السلام دا خپل پیر او دا خپل استاد دا پارا با اوم خیال ساتی یو ادب دا شو کہ دا پیغمبر علیہ السلام نا مخ کی گا او دویم ادب داری کہ لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی دویم ادب دا مجلس دا پیغمبر علیہ السلام داری کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کی پا اوچت آواز با خبر نکے لکہ خپل منز کی چیو بل سرا پا زور خبر کوئے نو دا سی خبر با دا پیغمبر علیہ السلام مجلس کی نکوئے دا یو قسم بے ادبی دا او گستاخی دا دا آیات کی نازل شنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا عرض کئی وی قسم پا اللہ کہ تر مرگ با تا سر داس خبر کم لکه چه سوک چه تا غوک کی خو... پتی پتی خبر کی پزور بنا کم اللہ وی آواز ما پورتک و از نو پورتک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی آیات نرستو با داس خبر کولی چه کل کل با ضرورت پیخ شو چه تب یووای ووم نره دلی داس غلی خبر بے کولی. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی توربانی اوچت آواز والو چی دا آیاتی وارد دیر اویرید او وی جنل او خپل آواز کم کو چی دا بیا پزور خبر نکو ما. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام تعظیم او ادب دا پیغمبر علیہ السلام دا وفات نرست و دا سی واجب دی سنگ چی پا زندگی کی واجب ہو دے وجن علماء لکی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا قبر مبارک پا مخ کی پا اوچت آواز بانے سلام کلام کول بے ادبی دا روزے مبارک سرخوا کی پا زور پا درود و سلام ام نوے پزور اب خبر ہم نکے بے ادبی دا لکہ چھ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و پمنج کے موجود ہو آغا وقت کے کم ادب ہو بعد الوفات روزے مبارک سر و مکہ ادب اس خیال ساتھی اور سنگ چھ دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس ادب دے نو پا کم مجلس کے چھ دا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک بیانی گی اگے مجلس کے بشور زگ او پچگا خبر نہ کے اور بے ادبی بن کے زکا کہ دا پیغمبر علیہ السلام کلام مبارک کم وقت کے داغوی دا زبان مبارک نہ ادا کے دا اگے وقت کے خاموشی واجب ہوا نو بعد الوفات دا احادیث پر مجلس کے خاموشی واجب دا بے ادبی بن کے. یو مسئلہ عالمانو دا لکلی دا چیرون بنی آیات کی اللہ وی لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اللہ و رسولنا پا خبرو وغیرو کے ممخ کے کے گا نو دا غیر حکم کی علماء شامل دی دا عالمنا ممخ کے کے گا نو دا دیم عدب چی لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر دا آواز نا اچت آواز مکوا نو دا عالم دا آواز نا امپورت آواز مکوا دا عالمم دا ادب دے کہ دا عالم پا مخ کے با پزور خبر نکے. او کدے پزور خبر اکڑلے یا مخ کے شوے نو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون عمل بم طول برباد شی پزان با پوئے ہم نے دا زانا با خبر نیو عمل با دی برباد شی. اس دے دے کہ سوال لے کہ عمل برباد دل امت پدے متفق رے کہ عمل دا اغچا بربادی گی چاہ کافر شی دا مسلمان عمل نہ بربادی گی پا کفر بانے برباد شی کہ کلے یو سڑے کافر شی نو عمل نور چا سمرت نیک عمل کرے طول برباد شو زائے شو. اور دے دے کہ اللہ کلام کئی مومنانو سرا یا ایوہ الذین آمنو هذا صحابہ کرام ایمان والا دی دیتا اللہ وی ان تحبط اعمالکم عمل بم برباد شی نو سوال لارے کہ کافر کے دل ہم پخپل اختیار دی و مومن کے دل ہم پخپل اختیار دی اور دے دے کہ اللہ وی تب خبرم نے تو داخل بے اختیار ایمان للورات لنشو عمل بٹول بربادی گی اور تب خبر نہیں تو دے خبر جواب دارے کہ مسلمانان و تاسو دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز نخپل آواز اچتوے ما بے باکے سر جہر مکوے دے نزان بچ کے پدا سے کولو کہ خطرہ دا چستاسو عملون بزائشی او خطرہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے پیش قدمی کے یا دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز نہ آواز اچتے نو دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے گستاخی و بے ادبی دا او دا سبب دا تکلیف رسولو دے کہ تب بے ادبیو کی نو تب پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف رسے نو صحابہ کرام اگرچہ اغوی قصدن پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف نہ رسے دا سے کار نہ کئی کہ پاگے پیغمبر علیہ السلام تا تکلیف او رسی گی خدا باد کارونا لکا مخ کے دل یا آواز پور تکول اگر چدے کہ قصد و ارادہ دا تکلیف خون دا خوبیا ام دا تکلیف رسیدو احتمال پکشتا دے وجنا اللہ مطلقا آواز پور تکول دا صحابی دا پیغمبرنا یا پیوکار کے مخ کے دل دے مطلقاً گناہ او گرزولا دے منع کرل او دا بازی گناہ اثر داوی کہ پدے کے دا توبے توفیق اللہ دا بندہ نوالی دا بازی گناہ اثر داوی کہ دا بندہ دا توبے توفیق اللہ والی او دا نیک عمل توفیق تے نوالی بیان نیک عمل کی انہ توبہ او باسی او دا گناہ پکارونو کی کلک شی انجام رشی چی دے کافر شی کفر تو رسی گی او دغا کفر بیا سبب دا زائع کے دو دا عملو نوری دا پیغمبر نمخ کے دل یا آواز پورتا کے دل دا سی گناہ دا چی دے کے خطرہ دا چی ایمان بدرنا اللہ والی دا توبے توفیق بدن والی دا نیک عمل کول توفیق بدن والی او آخر کے با کفر تو رسی گی نو نیک عملونا با نسائش و تباہ و برباد شی او تبا خبرم نی نو علماء فرمائی کہ یو نیک بندہ تا خپل پیر او مرشد جوڑ کرے رے او داغے سر گستاخی و بے ادبی کے نو داغے بندہ نتیجے چتانا با اللہ ایمان واخلی نیک اعمال با دی برباد شی او تبا خبرم پینے يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مروان دیکھے گئے تاسو دا اللہ دا اللہ دا رسولنا واتقوا الله او دا اللہ نا او یری گئے ان الله سميع عليم بے شک اللہ پاک اوریدن کے او خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اصواتکم مپورت کویتا سخپل آوازنا فوق صوت النبی پورت دا پیغمبر علیہ السلام دا آوازنا دا پیغمبر علیہ السلام دا آواز نہ پورتا او خپل آواز نہ ما پورتا کوے ولا تجہرو لہو بالقول او جہر مکوے تاسو فزور وینا مکوے لہو پیغمبر علیہ السلام تا بالقول پا خبرو کی کا جہر بعدکم لبعض پشانت دا جہر کولو دا بعض استاسو دا بعض سرا پل منز کی یو بل سر چسنگ پزور خبر کوئے نو پیغمبر علیہ السلام سر دا سی پزور مکوئے ان تحبط اعمالکم خطر پک دارا چاہم برباد بشی عملو نستاسو وانتم لا تشعرون او تاسو بخبر ہم نئے ان الذین یغضون اصواتهم بے شک اغا خلق یغضون اصواتهم چاہوی دباوی خپل آوازنا عند رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے خپل آوازنا کتکی اولائک الذین امتحن اللہ دا اغا خلق دی چی اللہ آزمائش و امتحان کرے لے قلوبهم دا دوی پذلن باننے لتقوا دا تقوا دا پریزگارے امتحان پکڑے لے لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة بيد پار مغفرة او بخشش دے وأجر عظيم او دیر لوی اجر دے ان الذين ينادون ان الذين بشك اغخلك ينادون كاچوي تا تا आवाज کئی من وراء الحجرات دكورن نبهر اكثرهم لا يعقلون اكثر ددوي بعقل دي نپويگي دا درم ادب د پیغمبر علیہ السلام الله پاک بیان کړی دی کہ کم وقت کے پیغمبر علیہ السلام پکور کے تشریف فرماوی آرام کئی نو باہر چ سوک ولاری ناغوی بچغی نوی کہ باہر والے روزہ دا آوازو نبا نکی لکر بانڈے خلق پا آداب و بانے خبر نوی بانڈے سیان پا آداب و پوی نوی نہ دار باہر نہ چگے وہی فلانیا نہ دا فلانی فلانی چگے چوئی نہ دا بے ادبی دا دا بے عقلی دا حجرات دا پیغمبر علیہ السلام کور نری نہ پیغمبر علیہ السلام دا سے مختصر مختصر کور نو نہ بی بیان دا پیغمبر علیہ السلام وی او دا یوی یوی دا پرا سے وڑا کمرہ او تسہے نو چار دیواری بوا او دا کور دا لاری دروازہ دروازہ نوا تور شڑے با مخی تزوالن دوا دا پیغمبر علیہ السلام دا کورونو دروازے نوے او تور شڑے با زوالن دوا نه کورونو دی او دا اریو کور مخ کے شڑے زوالن دوا دا دا دوالو جہانو سردار کورن دے دا غیر بی بیانو دا اسے دو زینبی ولید ابن عبد الملک بادشاہ دا حکومت کے راغ نو دق وقت کے اگر دا کورن روان کرل او پا مسجد نبوی کے داخل کرل دا مدینے منورے خلق پر پا دا غرز دیر زیاد جلوی دا پیغمبر علیہ السلام کورن روان شو دا دی آیات شان نزول دا سے دے بنو تمیم قبیلے سے خلق دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شیو او دا وقت دا گرمی ہو دا پیغمبر علیہ السلام کور کے آرام کو نہ دا بانڈے خلق ہو آداب نہ واقف نو نہ باہر ولاڈو چگے کرے اخرج الینا یا محمد اے محمد منگل لگروزا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک دا آیات نازل کہ کہ دا کم خلق پا کسا کے ولاد دیو دا تچغی وی کہ اے محمد روزہ اکثرهم لا یعقلون اکثر دا دوی بے عقل دی نپوئی گی چدا خبری کی ولاد بے ور بند بے چغی بنوے کہ پیغمبر علیہ السلام پا خپل روزی نہ تب ولاڑے تب ملاقاتوں کے جیسا سوال جوابی بیا بو کے اور چکے بن گئے صحابہ کرام اور تابعین اغوی بد خپل عالمان و سر دی ادب خیال ساتو صحابہ کرام اور تابعین دا پیغمبر علیہ السلام دا ترزوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی فرمائی چی دا ما با دا یو عالم صحابی سرا دا حدیث پا بارک کارو تحقیق با میتا دا یو حدیث پا بارک کارو نزبا دا اغا کور لکی لارما نما با دا اغا دا کور نا بہر دا ورطا کولو یا دا آواز کولو نا پریس کو دا غی عالم تا با می ور ندبو او چیغا با می وطا نوالا چی روزا دی نو ما پریس کو او دا کور مخی تبا که ناستم نو چه دغی عالم دے صحابی با پخپل کل تشریف راوڑو نبی بے تپوس کو ماں بے تپوس کے اے دا پیغمبر علیہ السلام دا ترز ہویا تا با دروازہ تا کولی وا ولی دی ما تا اطلاع نرا کولا نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ما بو تو فرمائن وی عالم پخپل قوم کی پشانت دا پیغمبر دی عالم دا خپل قوم پا مخ کی پشانت دا پیغمبر دی او اللہ دا خپل نبی پشان کی دا ہدایت ورکڑے دی چی بہر دا راوتو انتظاری وکا او چگی بوتا نوی دیو جی ماتا تا چگم نلوالی ورمیم نلوالی باردتا والا علیم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ما چرم دا عالم دروازہ نہ ٹکولی بلکہ انتظار بہ میں کو چکل و پخپل تشریف روڑ نو بیا بہ میں اسرا ملاقات کو آیات کے فرمائی حتی تخرج الیہم تردے کہ تول پخپل روزی نو صبر او انتظار اگ وقت پورے بکے چه دا کور صاحب عالم پخپل روزی نبیا چه سوال جوابی مسئلہ وغیرہ ابا بیوشی بیا بم گورے حالات و تب گورے کہ خبر کیا نو لگ پا حالات و بزان پوئے کی فرض کر جمع ٹیم دے ایو عالم دا کور رو تو جمع لرازی و بل میل موت والا رو درے گا مسئلے تپوس کم اوتے پنجمن تپاتی جمے تو زان رسم وی تے زمانہ خبر اور کنا نو پ جمعات کے اگر گن خلق بپ انتظار یو دیکھو و یو صاحب امام و درودی زان سرا کہ مسئلے تپوس کم نو لگ بلا حالات خبر دل ام پکاری حالات نہ زان خبر کی چے ٹیم تا مگو رکھنا او دے موجودہ وقت کے موبائل او ٹیلی فون امرا غلی دینو اکثر خلق تا دا جمع ٹیمونا معلومی کہ دا کم مانزو دا ادرے دو کم ٹیم دے او عین دا مانزو پا وقت کے ٹیلی فون یا موبائل باندے رنگ راشی دا مسئلے تا پوسکو دے وقت کے ٹیلی فون او موبائل باندے سوک رنگ نکی کہ کم دا جمع ٹیمی او دا شپے دیم سوک پازا بول نکی شپا کے رنگ راشی مسئلے تا پوس کو ماں پتہ خپل خوب کے آرام کے عالم بم ٹول رسترس تو مانی اب ہم خوب کو لغواری او تب اید شپی راویخ کے مسئلے تا پوس کو ماں او مسئلہ بنی خوبی کہو چی مسئلہ ویو کنی وی چرگا مخ کے پیدا ہو کاغے لگ دا دیتا پوس کو مرگری گن ناس تیوی باسن کو منگو چی دا تا پوس بہو کنو نو دا شپی یو بجے دو بجے کما فائدہ لے پڑے سوال کے لیے سوال ہم دا سوال پشانتے نہیں رہو سڑے ہم دا خوب ہو باسی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات بے شک اگا خلق ینادونک چتا تا آواز کئی من وراء الحجرات دا کورن نبہر دا کور دا دیوال نبار ولا لیو چگوئی اکثرهم لا یاقلون اکثر دا دوی عقل نلری لو انہم صبرو کچر دوی صبر کروے انتظار کروے و صبر کروے حتی تخرج الیہم تردے چھ تدوی تراؤزے لکان خیر لهم دا بدوی دا پارا غوروا دا بدوی دا پارا بہتروا واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان نے اسے در تا معافی کرے خو مخ کے خیال کرے جیسے شیوی دے نوے خبر اس خبر شو نبیادہ سے مکوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين